अभाव का भेद प्रतीत आवश्यक के भेद से सिद्ध होगा ऐसा मान्यते सामान्य धर्मावचन प्रति घटत्व आदि प्रतीत आवश्यक को उसके भेद से अभाव भेद सिद्धि होने से सामान्य अभाव विशेष अभाव में प्रतियोगिता से देख के नहीं होता है। विशेष अभाव का प्रतियोगिता से तद व्यक्तित्व तद घटत्व होगा, घटत्व आवचन प्रतियोगिता का जो अभाव होगा विशेष अभाव से अतिरिक्त सामान्य अभाव है, ये सिद्ध को कहा था। इसकी मैं कहा प्रतियोगिता के भेद से भेद कैसे होता है, अनन्य अभाव का प्रतियोगिता औषध होगा तादात्म्य, अत्यंत अभाव का प्रतियोगिता औषध संसर्ग हो जाएगा, और कहीं कहीं पूर्व काल से उत्तर काल से ध्वंस इत्यादि का, किंतु सर्वत्र एक अवश्यकत्व तादात्म्य में संसर्ग में इत्यादि विशेषण में ऐसा निश्चित नहीं होने से प्रतियोगिता औषध के भेद का अभाव सिद्ध नहीं होगा। भाव का जैसे भेद सिद्ध होता है द्वितीय धर्म अभ्यास से, अभाव में भेद सिद्ध हो जाए विरुद्ध धर्म से। अवश्यत के भेद यदि अभाव भेद का नियम मानेंगे तो कहीं कहीं होगा हेतु रूप से लिंग विधेयक ज्ञापक होगा, क्योंकि अभाव भेद का जनक अवश्यत के भेद, अभाव भेद तो अनन्य भाव, अनन्य भाव का जनक अवश्यत के भेद कैसे होगा, अवश्यत के भेद से अभाव भेद का ज्ञान होगा, जनक नहीं होगा। और ज्ञापक कहने के लिए व्याप्ति होनी चाहिए, विपक्षवाद का तर्क नहीं हुआ तो व्याप्ति की सिद्धि नहीं होगी। इस प्रकार ये अवच्छेदक भेद से कहेंगे तो एक घटत्व तो अनन्य भाव का अत्यंत होगा, सबका प्रतियोगिता से तो हो जाएगा तो भेद कैसे सिद्ध होगा। इसलिए वो अलग अलग यदि इसे मानेंगे तो जितने व्यतिक्रम धर्म आचरण प्रतियोगिता का भाव सर्वत्र रहता है, आकाश अत्यंत सर्वत्र रहता है, तो फिर एक ही अभाव मान करके उसका ही अलग अलग प्रतियोगिता सब के साथ रहता है, गतिकण के साथ सर्व समानाधिकरण हो घटत्वावचन प्रतियोगिता का पट अभाव, घटत्वावचन प्रतियोगिता पटाभाव कहेंगे तो प्रतियोगिता सब घट में पट में रही, घटत्वावचन प्रतियोगिता पटाभाव पट में प्रतियोगिता घटत्वावचन प्रतियोगिता और घटत्वावचन प्रतियोगिता का भाव घट में भी प्रतियोगिता है, इसलिए सब घटत्व से अवच्छिन्न होगी प्रतियोगिता, घटनिष्ठ प्रतियोगिता पटनिष्ठ प्रतियोगिता, घटत्वावचन प्रतियोगिता का पटभाव कहीं तो प्रतियोगिता कहाँ रहेगी पटन और घटाभाव कहीं तो घटन, ये तो अवच्छेद होगा। तो इसके अपेक्षा एक आकाश भाव मान लेना चाहिए, एक आकाश भाव से हो जाएगा तो अनेक भाव मानना कोई प्रमाण नहीं, न तो एकदम एक जगत इतने भवत अभाव, सारा जगत में एक ही अभाव है, सैव तत्त अवच्छेदक देश कालादि भेदन तत्त व्यवहार भेदम जनयति, तत्वभाव का अवच्छेदक तद देश तत्कालादि भेद होने से व्यवहार विशेष को उत्पन्न करेगा, एक ही अभाव किमिक कल्पना है चिन्ह वाच्य में उपपद्य दिशे दस्तु, यदि एक अभाव से हो सकता तो हो जाए, प्रकृति तो न बाधकम प्रतियोगिता आवश्यक भेद से अभाव का भेद नहीं होता है, ये हमने जो कहा इसमें कोई बाधक नहीं है, आवश्यक भेद से अभाव भेद होगा इसमें नहीं होता है, इसमें कोई बाधक नहीं, अर्थात आवश्यक भेद से भेद नहीं होगा। भाव जैसे भेद होता है अभाव भी इस प्रकार भेद हो जाएगा विरुद्ध धर्म से, अतएव वैशेषिक कारण स्वाभिवगत काल पदार्थ से सर्वव्यवहार हेतु तो उपपत्तु न पदार्थांतर सिद्धि रीति अद्वैतवादी ने वदंती, अद्वैतवादी कहते वैशेषिकों का जो पदार्थ मानते हैं सात पदार्थ द्रव्य में के काल नाम का पदार्थ है, स्वाभिवगत काल जो रूप पदार्थ का अर्थ है इसे सर्वव्यवहार हो जाएगा, सर्वव्यवहार हेतु तो सर्वव्यवहार हेतु काल ही हो जाएगा तो पदार्थांतर सिद्धि नहीं होगी, घट पट द्रव्य गुण कर्म जितने पदार्थ सर्वव्यवहार हेतु तो काल में आ जाएगा, ये तो अद्वैतवादी कहते हैं। तदेव अहम अज्ञा से जो ज्ञान होता है ये ज्ञान अभाव विषय का नहीं होगा, अभाव ज्ञान सामग्री विलक्षण सामग्री जन्य प्राप्त, अभाव ज्ञान के लिए पृथ्वी ज्ञान चाहिए, अभाव अहम अज्ञा अर्थात ज्ञान अभावान कहें तो पृथ्वी होता है ज्ञान, तो ज्ञान का ज्ञान परे हो तो ज्ञान यदि है तो ज्ञान सामान्य भाव नहीं रहेगा, इसलिए अभाव ज्ञान अभाव विषय का नहीं हो सकता है। ज्ञान अभाव के जो सामग्री विलक्षण सामग्री जन्य होने से, अभाव ज्ञान के सामग्री से विलक्षण सामग्री जन्य होने से अहम अज्ञा यह ज्ञान अभाव विषय का नहीं है। अभी तो अभाव से विलक्षण विषय का सिद्ध हो गया, अभाव विलक्षण विषयकत्व ये ज्ञान में अहम अज्ञा की ज्ञान है सिद्धम निश्चितम। इसी प्रकार विवरणकार ने कहा है तदुत्तम अर्थम संख्या शास्त्रा संभान जाना, ये जो तदुत्तम अर्थम तदुत्तम संख्या शास्त्रा तो न जाना नहीं जानता हूँ करके अज्ञान का भान होता है। केवल अज्ञान ही अज्ञान कहें तो सब विषय होता अज्ञान, जैसे ज्ञान का ज्ञान अनुवेशा ज्ञान होता है, ज्ञान का ज्ञान अनुवेशा ज्ञान का विषय व्यवसाय होता है और व्यवसाय ज्ञान का विषय भी सब विषय होता है। ज्ञान अनुवेशा ज्ञान होगा सब विषय ज्ञान का ही होता है, अनुवेशा निर्विषय ज्ञान का नहीं, सब विषय ज्ञान का होता है। इसी प्रकार अज्ञान का भी जो साक्षी के द्वारा प्रत्यक्ष अज्ञान का ग्रहण होता है विषय विशिष्ट अज्ञान का, केवल अज्ञान नहीं। तो इसमें विषय व्याहृत अज्ञान का अनुभव करके आगे उसको जानने के लिए श्रवणादि प्रवृत्त होता है। आत्मतत्व का अज्ञान विषय व्याहृत अज्ञान अनुभव करके ही आत्मतत्व ज्ञान के लिए श्रवणादि प्रवृत्त होता है। तो तदुक्तम अर्थम न जाना नहीं ये प्रत्यक्ष भी अज्ञान में प्रमाण है, अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। तो तदुक्तम अर्थम न जाना न जाने तो अज्ञान बहन हम तो शब्द प्रयोग करता तो अज्ञान का प्रत्यक्ष करके अज्ञान का प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा होता है तभी कहता है। और तदुत्तम अर्थ न जाना नहीं यदि ज्ञान अभाव विषय कहेंगे तो तदुत्तर्थ विषय का ज्ञान अभावान अब तदुत्तर्थ विषय का ज्ञान अभाव कहेंगे तो अभाव का प्रति तदुत्त विषय का ज्ञान तो उसमें तदुत्तर्थ भी रहेगा ज्ञान अर्थ के ज्ञान नहीं तो अर्थ ज्ञान अभावान ये भी नहीं कह सकते हैं। तदुत्तर्थम न जाना नहीं तदुत्तर्थ ज्ञान का अभाव तदुत्तर्थ विषय के ज्ञान का अभाव अभाव का प्रति क्या अभाव तदुत्तर्थ विषय के ज्ञान तदुत्तर्थ विषय के ज्ञान में अर्थ रहेगा ना नहीं विषय रहेगा तो विषय के ज्ञान जो नहीं तो विषय विशेष ज्ञान का कैसे प्रति ज्ञान होगा, प्रति ज्ञान के ना अभाव ज्ञान कैसे होगा। इसलिए अभाव ज्ञानाभाव विषय का नहीं, अभी तो तदुत्तर्थ विषय का जो अज्ञान उस अज्ञान का प्रत्यक्ष होता है। साक्षात तदुतार्थ विषय प्रमाण ज्ञान मई नास्ती इतने तद विषय का मुदार्थ ज्ञान ये जो था तदुत्तम अर्थ न जाना नहीं तदुर्थ विषय का ज्ञान का अभाव यदि कहेंगे तो व्याहत होगा। ये तदुर्थ विषय का ज्ञान अर्थ का ज्ञान है तो अभाव कैसे होगा ये तद किंतु यहाँ साक्षात तदुतार्थ विषय का प्रमाण ज्ञान मई नास्ती तदुता विषय प्रमाण ज्ञान मई नास्ती प्रमाण ज्ञान तो साक्षात चतुर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान मई नाती साक्षात नहीं परंपरा में से होने पर भी साक्षात नहीं। घट का ज्ञान होता है साक्षात घट का ज्ञान होगा और घट ज्ञान का जो ज्ञान अनुवेशा ज्ञान होगा अनुवेशा ज्ञान का विषय घट भी होता है साक्षात होता है व्यवसाय ज्ञान के द्वारा। इसलिए घट का अनुवेशा ज्ञान के द्वारा विषय होता है साक्षात नहीं। इसी प्रकार तदुत्त विषय कम साक्षात प्रमाण ज्ञान मेरे में नहीं है ये तदुत्त न जान तत्व न साक्षात अर्थ विषय जो साक्षात तदुत्त विषय के ज्ञान का अभाव कहेंगे वो साक्षात अर्थ विषय का नहीं होगा क्योंकि अर्थ जो भान होता है जैसे अनुवेशा ज्ञान में अर्थ का भान होता है साक्षात ज्ञान विषय तो नहीं ज्ञान घटम जानन हो गया अहम घट अयम घट घटम जानन घटम जानन का विषय हो गया घट ज्ञान में घट होता है विशेषण ज्ञान का विषय भी तो जो घट हुआ वो घट भी अनुवेशा ज्ञान का विषय होगा साक्षात नहीं। तत्न साक्षात अर्थ विषय कम जो अनुवेशा ज्ञान है साक्षात अर्थ विषय ज्ञान नहीं है। इसी प्रकार प्रमाण ज्ञान नहीं नास्ती जो ज्ञान दिया साक्षात अर्थ विषय का नहीं क्योंकि ऐसे घट ज्ञानवान अहम कहेंगे ज्ञान अनुवेशा ज्ञान का विषय क्या व्यवसाय ज्ञान व्यवसाय ज्ञान में अर्थ होता है विशेषण इसी प्रकार तद अज्ञान कहेंगे, तदुत्तर तुम न जानेंगे, तो वहाँ अभाव का प्रत्येक होगा तद ज्ञान, उसे विशेषण होता है अर्थ, अर्थ विशेष ज्ञान। तो साक्षात तदुत्तर विषय के ज्ञान मेरे में नहीं, अर्थ का तो ज्ञान हुआ, साक्षात तो नहीं हुआ। सत्य न साक्षात अर्थ विषय, साक्षात अर्थ विषय नहीं, क्यों भी नहीं, प्रमाण ज्ञान अवश्यत करते अर्थ से भाना, अर्थ का जो भान होता है प्रमाण ज्ञान का विशेषण रूप से भान होता है। तदुत्थ अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान मई नास्ती, प्रमाण ज्ञान का भाव किसका भाव, प्रमाण ज्ञान का भाव, प्रमाण ज्ञान का विशेषण हो गया अर्थ, तो अर्थ हो गया प्रमाण ज्ञान का अभाव, उसका प्रति हो गया प्रमाण ज्ञान, प्रतीयता का अवच्छेद होता अर्थ, तो प्रमाण ज्ञान में विषय हो गया अवच्छेदक हुआ विशेषण हुआ। अर्थ का भान होता है प्रमाण ज्ञान अवच्छेदक ना, अर्थ का साक्षात अर्थ का भान नहीं, प्रमाण ज्ञान अव का विशेषण रूप से अर्थ का भान हुआ, इसमें कोई व्याघात नहीं। अर्थात साक्षात अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान नहीं है, और अर्थ विषय का परोक्ष ज्ञान है, अर्थ विषय का परोक्ष ज्ञान है, साक्षात अपरोक्ष अर्थ विषय का अपरोक्ष ज्ञान नहीं, इस अर्थ कर सकते अतुन व्याहत साक्षात तदुत्तरतम अवेत्य ही तद अभाव का है। जो तदुत्त अर्थ ज्ञान का अभाव कहेंगे, तदुत्तम अर्थम न जानानी, अभाव किसका है, तदुत्त अर्थ विषय का ज्ञान का, ज्ञान का अभाव ही। अभाव कहने के लिए साक्षात तदुत्तरतम अवेत्य, तदुत्तम अर्थम अवेत्य अवगत्य, तदुत्त अर्थ को जान करके ही तद अभाव क्या है, तद अभाव का अर्थ ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव को ग्रहण करना है, ज्ञान ज्ञानाभाव का ज्ञान, ज्ञान का विषय क्या होगा, ज्ञानाभाव का ज्ञान, उस ज्ञान का विषय क्या होगा, ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव का ज्ञान, ज्ञान का विषय क्या होगा, ज्ञानाभाव, ज्ञानाभाव विषय का ज्ञान हुआ, तो ज्ञानाभाव का ज्ञान हो तो ज्ञान का विषय हो गया ज्ञानाभाव, विषय जो ज्ञानाभाव उसमें अभाव में ज्ञान होता है प्रतियोगी। प्रमाण ज्ञान अवच्छेद करते अर्थ से भाना, अर्थ हो गया प्रमाण ज्ञान में विशेषण, प्रमाण ज्ञान तदुत्तर से विषय का प्रमाण ज्ञान का अभाव, अभाव का प्रति हो गया प्रमाण ज्ञान, अभाव का प्रति क्या हुआ प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान में अर्थ रहेगा विशेषण, तदुत्त अर्थ विशिष्ट प्रमाण ज्ञान नहीं, तो ज्ञान प्रमाण ज्ञान का अवश्य विशेषण रूप से अर्थ का भान हुआ, साक्षात भान नहीं हुआ, अतन व्याघात। अच्छा उसके कहते साक्षात तदुतार्थम अवित्य ही तद अभाव का है, तदुत्त अर्थ को जान करके उसका अभाव कहना पड़ेगा ज्ञानाभाव, अभाव है ज्ञान का, ज्ञान का जो अभाव है वो ज्ञान का ज्ञान चाहिए, तदुतार्थ विषय के ज्ञान का ज्ञान नहीं हुआ तो अभाव नहीं कर सकते, तद्ज्ञान से न साक्षिणा। अच्छा ज्ञान का जो ज्ञान है तदुत्थर्थ विषय का, तदुत्थर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान का अभाव, जो तदुत्थर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान है वो साक्षी के द्वारा ग्रहण नहीं होगा, तदुत्थर्थ विषय प्रमाण ज्ञान मेरे में है, जो कहते तदुत्तम अर्थ उन्होंने जाना नहीं कहता है, तदुत्थर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान अपने में है या नहीं, तदुत्तर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान अपने में है या नहीं, यदि अपने में है तो न जानने कैसे कहेंगे, अपने में है मतलब जानते हैं, तदुत्त अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान यदि अपने में है तो प्रमाण ज्ञान है तो न जानने कैसे कहेंगे, न जाने में कहने का अभिप्राय तदुत्त अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान मई नास्ती, प्रमाण ज्ञान नहीं है, किसका अभाव कहे तदुत्त अर्थ न जानने, तदुत्त अर्थ विषय का ज्ञान का अभाव, अभाव किसका, तदुत्त अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान का अभाव, तदुत्त अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान का अभाव कौन से, प्रमाण ज्ञान का अभाव है, प्रमाण ज्ञान में तदुत्त अर्थ हो गया विशेषण, अवच्छेद विशेषण हुआ, तो अर्थ का ज्ञान हुआ केन रूपेण, प्रमाण ज्ञान का विशेषण अवच्छेद, प्रमाण ज्ञान में विशेषण हुआ, तदुत्त अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान का अभाव, प्रमाण ज्ञान नास्ती, प्रमाण ज्ञान का अभाव है, प्रमाण ज्ञान में अर्थ रहता है विशेषण, विशेषण किस में रहेगा, कौन विशेषण क्या होगा अर्थ, तो अर्थ का जो ज्ञान हुआ कैन निर्माण हुआ प्रमाण ज्ञान अवच्छेद कहता है विशेषण तो ना प्रमाण ज्ञान अवच्छेद का तो अर्थ से भान हुआ साक्षात अर्थ विषय का नहीं, साक्षात अर्थ विषय ज्ञान है अर्थ विषय को जो प्रमाण ज्ञान है उसे प्रमाण ज्ञान का भाग है, तो अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान का ज्ञान में अर्थ होता है विशेषण, अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान विशेषण क्या है अर्थ, तो अर्थ का जो भान होगा प्रमाण ज्ञान अवच्छेद करते हैं प्रमाण ज्ञान विशेषण साक्षात नहीं इसे व्याघत नहीं, यदि अर्थ विषय साक्षात प्रमाण ज्ञान रहे तो प्रमाण ज्ञान नास्ती ये व्याघत होता है, अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान है तो कैसे कहे तदुतर्थ न जाने, अर्थ विषय प्रमाण ज्ञान है तो प्रमाण ज्ञान का अभाव कैसे होगा, और तदुतर्थ न जाने का तो तदुत अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान नाम नास्ती, अर्थ का जो ज्ञान हुआ प्रमाण ज्ञान नहीं हुआ, ज्ञान का विषय हो गया तदुत अर्थ विषय का ज्ञान, उसी ज्ञान का अवच्छेद हुआ तदुतर्थ, तदुतर्थ का ज्ञान हुआ प्रमाण ज्ञान अवच्छेद कहता है प्रमाण ज्ञान का विशेषण उससे, प्रमाण ज्ञान का विशेषण क्या होगा, प्रमाण ज्ञान का विशेषण क्या है अर्थ होगा तदुतर्थ, तो अर्थ का जो ज्ञान हुआ कैन रूपण हुआ प्रमाण ज्ञान विशेषण तेन हुआ है ना, सर्वत हुआ साक्षात ज्ञान अर्थ का प्रमाण ज्ञान है क्या, अर्थ का प्रमाण ज्ञान नहीं है किंतु अर्थ का ज्ञान अवच्छेदकत्व ज्ञान, ज्ञान प्रमाण ज्ञान का अवच्छेदकत्व ज्ञान होने पर भी तद विषय का प्रमाण ज्ञान नहीं, तत्न साक्षात अर्थ विषय जो तद प्रमाण ज्ञान का अवच्छेद कहे साक्षात अर्थ विषय का नहीं, प्रमाण ज्ञान अवच्छेदकत्व अर्थ से माना था तो न्याहत इसलिए न, अच्छा ये रहता नहीं तद साक्षात तदुत्ता से जान करके अभाव करना पड़ेगा, और जो ज्ञान है ज्ञान का ज्ञान साक्षी के द्वारा नहीं होगा क्योंकि अपने में प्रमाण ज्ञान है क्या नहीं, तस्मिन तादृग प्रमाण ज्ञान अभाव अपने में प्रमाण ज्ञान है, अन्य में प्रमाण ज्ञान है तदुत विषय का तदुत अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान तुम में है किंतु मेरे में नहीं, आप जो कहते हो आपके अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान आपको तो है किंतु मेरे में नहीं, आपको हे करके निश्चय कैसे होगा प्रत्यक्ष होगा, अन्य ज्ञान अन्य को प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है, तो अन्य निष्ठम तो शब्दाग्नि का ही, अपने में यदि प्रमाण ज्ञान होता तो प्रत्यक्ष साक्षी के द्वारा होता है, अपने प्रमाण ज्ञान है क्या साक्षी से ग्रहण नहीं होगा, अन्य निष्ठ प्रमाण ज्ञान का ग्रहण कैसे होगा शब्द के द्वारा, उसके शब्द से वो कहता है मुझे ज्ञान है तो उसे शब्द अनुमान के द्वारा ग्रहण करेंगे, जो शब्द अन्य प्रयोग करेगा मुझे इसे अर्थ विषय का ज्ञान है, शब्द से आपको अर्थ विषय का ज्ञान होगा शब्दादिश्य तदुतार्थम बोधे नहीं वह तद विषयत्म ज्ञान बोधे, शब्द जो प्रमाण है तदुत अर्थ को ज्ञान कराता हुआ ही अर्थ विषयकत्व ज्ञान में बोधन कराता है, प्रमाण ज्ञान में तदुत अर्थ विषयकत्व बहुरी तद विषयत्म तद विषयकत्व तत्पश्य अर्थ तदुतार्थ विषयकत्व ज्ञान में बोधन कराएगा कौन शब्दादि, शब्द से आपको अनिश्चित ज्ञान हुआ अनिश्चित ज्ञान प्रमाण ज्ञान, प्रमाण ज्ञान किम विषय का तद्दुत अर्थ विषय का, तद्दुत अर्थ विषय का प्रमाण ज्ञान अन्य में है उससे शब्द से आपको ज्ञान हुआ, उस शब्द से यदि ज्ञान हुआ तद्दुत अर्थ विषय का ज्ञान का ज्ञान हुआ तो तद्दुत अर्थ विषय का ज्ञान होने के लिए शब्द से होगा, शब्द क्या करेगा शब्द से तद्दुत अर्थों को बोधन कराता हुआ उसमें तद्दुत अर्थ विषय तत्व ज्ञान में बोधन कराएगा, ज्ञान क्या बोधन करेगा तद्दुत अर्थ विषयकत्व तद्दुत विषय बोधन करेगा, तो फिर पहले ही शब्द तद्दुत अर्थ को ज्ञान कराया करा दिया तो तद्दुत अर्थ ज्ञान हो गया, यदि तद्दुत अर्थ ज्ञान आपको हो गया फिर ना जाने कैसे कहोगे, तथा प्रथमतः तद्दुत अर्थ विषयकम साक्षात ज्ञान आगतम तद्दुत अर्थ विषय का साक्षात ज्ञान हो गया यदि तब निश्चय न को तो व्याघत उसका फिर निश्चय करोगे तद्दुत अर्थ न जाने तो व्याघत होता है, अतएव विशेषस्य स्वरूपत्व ज्ञाने भी विशेष प्रकार का ज्ञानाभाव न व्याहत, विशेष का स्वरूपत्व ज्ञान है, स्वरूपत्व क्या है विशेष का विशेषत्व ज्ञान है, प्रमेयत्व ज्ञान है विशेष विशेष के प्रमेय है विशेष पदार्थ ये वैशिष्ट विशेष के पदार्थ है ना, सामान्य विशेष समुदाय भाव। विशेष का जो ज्ञान हुआ स्वरूपत प्रमेयत्वम ज्ञान हो जाएगा, किंतु विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव न व्याहत। विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव, विशेष प्रकार का ज्ञान हुआ, विशेष का स्वरूपत ज्ञान हुआ, विशेष प्रकार का ज्ञान हुआ, विशेष का स्वरूपत प्रमेयत्वम जो ज्ञान है, और विशेष प्रकार के ज्ञान है या नहीं? प्रमेयत्वम ज्ञान है, विशेष प्रकार ज्ञान है, प्रमेयत्व प्रकार ज्ञान है, विशेषत्व प्रकार का नहीं। जैसे घट है से ज्ञान हुआ, घट का विशेषत्व ज्ञान हुआ, प्रकारत्व ज्ञान हुआ, घटवत भूतलम घटवत कहें तो घट का प्रकारत्व ज्ञान हुआ, विशेषत्व ज्ञान होता है घट प्रकार घटत्व, विशेषत्व घट का ज्ञान होने मात्र से प्रकारकत्व ज्ञान हो जाएगा। प्रमेयत्व विशेषत्व ज्ञान विशेष का ज्ञान है, किंतु विशेष प्रकार के ज्ञान नहीं है। विशेषत्व स्वरूपत ज्ञान है, स्वरूपत ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार के ज्ञान अभाव, विशेष प्रकार के विशेष का ज्ञान नहीं है। विशेष का ज्ञान है आपको स्वरूपत प्रमेयत्व, किंतु विशेष प्रकार का ज्ञान घटवत भूतलम, ये घट प्रकार होता है, घटवत भूतलम घट प्रकार के, घट किम प्रकार का घट तो प्रकार, घट ज्ञान है तो घट का विशेषत्व ज्ञान हुआ, तो घट तो प्रकार ज्ञान हुआ। जिस प्रकार घट का विशेषत्व प्रमेयत्व ज्ञान होने पर भी घट प्रकार ज्ञान ही है, घटवत भूतल में जैसे घट प्रकार ज्ञान होता है, घट है इसे कारण से घट प्रकार ज्ञान हुआ, प्रमेयत्व ज्ञान होने पर भी घट प्रकार का नहीं हुआ। इसी प्रकार विशेष का स्वरूपत का तो प्रमेयत्व अथवा विशेषत्व ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार के ज्ञान हुआ, ज्ञान का अभाव है, विशेष प्रकार ज्ञान अभाव रहेगा न व्याहत। विशेष प्रकार के ज्ञान होने के लिए ज्ञेय होगा विशेष प्रकार का, विशेष प्रकार के ज्ञान रहेगा तो उसका अभाव ज्ञान होगा। विशेष प्रकार ज्ञान अभाव रहने के लिए अभाव का प्रतिवे क्या है? विशेष प्रकार ज्ञान, विशेष प्रकार ज्ञान का ज्ञान ही तो अभाव ज्ञान कैसे होगा? प्रतिज्ञान इसे विशेष प्रकार ज्ञान मानना पड़ेगा। इतने उपासन और कोई कहते करतल अमल का ज्ञान है स्व विषय व्यावर्तक धर्म विषयत्म प्रसिद्धम, अमल का करतल में रख दिया उसका प्रत्यक्ष ज्ञान होता ना नहीं। अमल का जो ज्ञान हुआ, ज्ञान का विषय क्या है? अमल का, उसमें व्यावर्तक धर्म क्या है? अमर के व्यावर्तक धर्म अमलकत्व, अमर के क्या है? इतर व्यावर्तक धर्म अमलकत्व हुआ, तो स्व विषय व्यावर्तक धर्म अमलकत्व, अमलकत्व विषयकत्व, करतल अमलक ज्ञान में अमलक अमलकत्व धर्म विषयकत्व या नहीं? हाथ में पुष्प ज्ञान है, इसी ज्ञान में पुष्प विषय पुष्पत्व प्रकार का ज्ञान है, यानी पुष्पत्व विषय ज्ञान प्रसिद्ध है। तो यहाँ ज्ञान सब विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व ज्ञान में प्रसिद्ध है, किंतु तदुतर्थ के ज्ञान हमको जो वहा उसमें सब विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व नहीं है, अन्यत्र रूप है, वायु में निषेध करते हैं। नहीं कि वायु रूपम नास्ति से निषेध करने के लिए वायव्य रूप प्रसिद्ध होना चाहिए, जरूरी नहीं, रूप अन्यत्र है, वायु में निषेध करते हैं। अन्यत्र करतल अमलक ज्ञान में क्या हुआ? स्व विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व है। पुष्प ज्ञान में क्या है? स्व विषय हो गया पुष्प, पुष्प का व्यावर्तक धर्म हो गया पुष्पत्व, पुष्पत्व विषयक धर्म पुष्पत्व विषयक ज्ञान अन्यत्र प्रसिद्ध, पुष्पत्व प्रकार ज्ञान प्रसिद्ध है ना नहीं? करतल पुष्प में पुष्पत्व प्रकार ज्ञान प्रसिद्ध, यहाँ जैसे पुष्पत्व प्रकार ज्ञान हुआ, सब विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व हुआ, ज्ञान में क्या आया? सब विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व अन्य ज्ञान में प्रसिद्ध है, किंतु तदुतर्थ का जो ज्ञान हुआ इसी ज्ञान में स्व्यावर्तक सब विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व नहीं है। सब विषय व्यावर्तक ज्ञान का विषय हो गया तदुतर्थ ज्ञान, उसका विषय व्यावर्तक हो गया अर्थ, अर्थ व्यावर्तक जो धर्म विषयकत्व प्रसिद्ध यहाँ नहीं है, इसका निषेध करते इसके भिन्न कहते, ये भी ठीक नहीं। विषय व्यावर्तक धर्म जो कहते हो तदुक्त अर्थ में तदुक्तत्व रहेगा नहीं, तदुक्तत्व मदुक्त अर्थ में रहेगा, तो अर्थ में तदुक्तत्व एक विशेष का व्यावर्त हो गया नहीं, विषय का स्व विषय हो गया तदुक्त अर्थ, उसमें तदुक्तत्व व्यावर्तक धर्म है, तो व्यावर्तक धर्म तदुक्तत्व में तो ज्ञान है अर्थ का, तदुक्तत्व सी मधुक्ता व्यावर्तक सामान्यतः व्यावर्तक धर्म विषय सामान्यतः व्यावर्तक धर्म विषय को तो आ गया नहीं, तदुत से विषय ज्ञान में तदुतत्व विशेष है व्यावर्तक धर्म, क्योंकि मधुक्त में तदुतत्व नहीं है, तदुतत्व रूप जो विशेष आएगा व्यावर्तक धर्म तद विषय को तो आ गया। तो आप कहते हो तदुत विषय व्यावर्तक धर्म विषयकत्व का निषेध करना, निषेध कैसे करेंगे, व्यावर्तक धर्म विषय का निषेध नहीं हो गया, व्यावर्त धर्म तो रहा, तदुतत्व प्रकार ज्ञान है ना अर्थ में, तो व्यावर्तक धर्म विषय का ज्ञान जो है व्यावर्तक धर्म विषयकत्व का कैसे निषेध करोगे, सामान्यतः निषेध में अशक्यता, कोई ना कोई व्यावर्तक धर्म कह गया, तदुतर्थ विषय व्यावर्तक धर्म विषय स्व विषय व्यावर्तक धर्म विषय का तो कहने के लिए व्यावर्तक धर्म नहीं होना चाहिए, निषेध करते हो, किंतु तदुतर्थ में तदुतत्व रूप व्यावर्तक धर्म है तद विषय का ज्ञान हो गया तो व्यावर्तक धर्म मात्र का निषेध हो जाएगा, नन अवच्छेदकता विशेष ज्ञान जाते भी न जाते, विशेष का ज्ञान तो हुआ किंतु अवच्छेदकता प्रमाण का अवच्छेदक विशेषण रूप ज्ञान के विशेषण रूप से विशेष का ज्ञान होने पर भी व्याघात दोष नहीं, क्योंकि पहले सिद्धांत ने कहा तदुत अर्थ विषय का ज्ञान अर्थ विषय ज्ञान नहीं, तो पहले तदुत अर्थ साक्षात तदुत अर्थ को जान करके अभाव ग्रहण करेगा, इसलिए ज्ञान अवश्य रखता है उसको ध्यान ज्ञान प्रमाण ज्ञान अवश्य रखते है ना अर्थ विषय जो हुआ तो कोई व्याघात दोष नहीं, विशेष ज्ञान हुआ विशेष का ज्ञान है, विशेष ज्ञान होने पर भी विशेष अवच्छेदकता ना भान हुआ तो भी कोई दोष नहीं, कैसे दोष नहीं देखो, नहीं विशेष ज्ञान अभाव तदुता से विषय का ज्ञान अभाव अत्र प्रतीयत है, विशेष ज्ञान अभाव के तदुतम तो न जाना नहीं, यहाँ विशेष ज्ञान का अभाव विषय नहीं है अथवा तदुतार्थ विषय का ज्ञान अभाव भी नहीं है, किंतु तदुतार्थ विशेषक विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव तदुतमर्थ न जाना नहीं, ये ज्ञान का अभाव है, ये ज्ञान अभाव का विषय विशेष ज्ञान अभाव नहीं है, तदुतार्थ न जानी इसलिए निषेध हुआ ज्ञान का अभाव हुआ, तो विशेष ज्ञान का अभाव नहीं है और तदुतार्थ विषय का ज्ञान अभाव वो भी नहीं है, किंतु तदुतार्थ विशेषक तदुत अर्थ है विशेष जिसका उसमें विशेष प्रकार का ज्ञान, तदुत अर्थ विशेष का विशेष प्रकार तत्व ये ज्ञान का अभाव, विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं, विशेष का तो ज्ञान है किंतु विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं है, ऐसा हो सकता है, विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव है तदुत अर्थ विशेष प्रकार ज्ञान अभाव है किंतु विशेष ज्ञान अभाव नहीं, तदुतार्थ विषय ज्ञान अभाव नहीं किंतु तदुतर्थ विशेष्य का तदुतर्थ है विशेष्य तदुतर्थ विशेष्य में विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव, जैसे सुक्ति में रजत ज्ञान होता है, रजत ज्ञान जो है यहाँ विशेष ज्ञान है या नहीं, रजत तो प्रकार ज्ञान है नहीं, तो विशेष ज्ञान है विशेष ज्ञान अभाव नहीं, किंतु रजत तदुतर्थ विशेष्यक विशेष प्रकार रजतत्व रजत विशेष्यक रजतत्व प्रकार का रजत विशेष्यक रजतत्व प्रकार ज्ञान है, रजत विशेष्यक रजतत्व प्रकार ज्ञान सुष्टि में रजत ज्ञान हुआ, रजत विशेष्यक रजतत्व प्रकार ज्ञान है, रजतत्व प्रकार के ज्ञान है नहीं, रजतत्व प्रकार ज्ञान हुआ किंतु वहाँ रजत है या नहीं, रजतत्व प्रकार ज्ञान होने पर भी रजत का अभाव है या नहीं, तो रजतत्व प्रकार ज्ञान होने पर भी रजत का अभाव हुआ, वाह रजतत्व प्रकार ज्ञान है फिर रजत का अभाव हुआ, इसी प्रकार तदुतर्थ विशेष का ज्ञान का अभाव है, तदुतर्थ विशेष का तदुतर्थ विषय का ज्ञान अभाव है, तदुतार्थ विषय का ज्ञानत्वेन तदु तथ्य विशेष का ज्ञान तो प्रकारक तदु तथ्य विशेष का ज्ञानत्व ज्ञानत्व प्रकार के ज्ञान है किंतु ज्ञान नहीं। रजतत्व प्रकार के ज्ञान है किंतु रजत नहीं। रजतत्व प्रकार ज्ञान होने पर भी रजत नहीं है। तदु तथ्य विशेष का ज्ञानत्व प्रकार के ज्ञान होने पर भी ज्ञान नहीं हो सकता है। रजतत्व प्रकार ज्ञान है किंतु रजत नहीं। तदुतर्थ विशेष विशेष प्रकार के ज्ञान का विशेष प्रकार के ज्ञान भाव यहाँ विशेष हुआ विषय हुआ। तदुतर्थ न जाने विशेष प्रकार ज्ञान हमें नहीं है। विशेष प्रकार ज्ञान नहीं है। तदुतर्थ विशेष विशेष प्रकार के ज्ञान नहीं है किंतु प्रत्यय क्या है विशेष प्रकार के ज्ञान। विशेष प्रकार ज्ञान जो प्रत्यय हुआ उसका ज्ञान है विशेष प्रकार ज्ञानत्व हुआ। प्रत्यय ज्ञान हुआ ज्ञानाभाव का प्रत्यय क्या ज्ञान है ना। ज्ञानाभाव का प्रत्यय क्या विशेष प्रकार के ज्ञान। विशेष प्रकार के ज्ञान का प्रत्यय का ज्ञान होगा विशेष प्रकार का ज्ञानत्व। प्रत्यय का ज्ञान है किस रूप से विशेष प्रकार के ज्ञान है। तदुतर्थ विशेष मिल जाएगा। तदुतर्थ विशेष विशेष प्रकार के ज्ञानत्व प्रत्यय ज्ञान हुआ। यदि तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार ज्ञानत्व ज्ञान हुआ प्रत्यय ज्ञान हुआ तो हाँ तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार ज्ञान रहेगा या नहीं रहेगा। तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञान का अभाव है। देखा तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञान अभाव है। अभाव का प्रत्येक विशेष प्रकार का ज्ञान प्रत्येक ज्ञान चाहिए अभाव ज्ञान के लिए। ऐसे विशेष प्रकार ज्ञान तो प्रतिज्ञान हो गया। प्रतिज्ञान कैसे हुआ तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञानत्व प्रतिज्ञान हुआ। तद अर्थात तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार के ज्ञानत्व का ज्ञान तो है प्रतिज्ञान हुआ ना। प्रतियोगी तो ज्ञानत्व प्रतियोगी तो ज्ञान हो गया किंतु ज्ञान नहीं है। तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार ज्ञान नहीं है। क्या नहीं है तदुतर्थ विशेष का विशेष विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं। विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं होने पर भी तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार के ज्ञानत्व प्रत्यय ज्ञान हुआ। रजत का अभाव है। अभाव का प्रत्यय रजत है। रजतत्व प्रत्यय ज्ञान होने पर भी रजत का अभाव रजता है। रजतत्व प्रत्यय ज्ञान होने पर भी रजत का अभाव है। तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार के ज्ञानत्व प्रत्यय का ज्ञान हुआ किंतु तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार ज्ञान किंतु तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञानत्व प्रत्यय ज्ञान तो हुआ। ज्ञानत्व प्रत्यय ज्ञान होने पर भी तादृक प्रकार के तद विशेष का ज्ञान अभाव संभव। विशेष प्रकार के ज्ञानत्व प्रत्यय ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार का तदुतर्थ विशेष का ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभाव है। रजतत्व ज्ञान होने पर भी रजत का अभाव है ब्रह्मस्तर में है। तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार का ज्ञान का अभाव है किंतु प्रत्येक है विशेष ज्ञान। तदुतर्थ विशेष का विशेष प्रकार कत्व प्रत्येक ज्ञान हुआ। विशेष प्रकार का ज्ञानत्व विशेष प्रकार ज्ञानत्व प्रत्येक ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार ज्ञान का अभाव। रजतत्व न प्रत्यय ज्ञान होने पर भी रजत का अभाव रहता है ब्रह्मस्थल में। रजतत्व के साथ भी हम क्या कहेंगे विशेष प्रकार ज्ञानत्व। विशेष प्रकार ज्ञानत्व न ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार ज्ञान नहीं है। तो विशेष प्रकार ज्ञान का अभाव है और विशेष प्रकार ज्ञानत्व प्रत्यय ज्ञान हो गया तो ऐसे संभव है। अस्य ज्ञानस्य ज्ञान ज्ञान का ज्ञान में विशेष से विशेष प्रकारकत्व प्रकारकत्व ज्ञान का ज्ञान में विशेष में विशेष प्रकारकत्व प्रकारकत्व ज्ञान का ज्ञान हुआ। ज्ञान का ज्ञान विशेष से क्या होगा ज्ञान। ज्ञान में तो ये प्रकार है। ये ज्ञान का ज्ञान है। ज्ञान का विशेष हो गया विषय रूप ज्ञान। ये ज्ञान हुआ विषय विशेष हुआ विशेष हो गया इसमें प्रकार क्या है? विशेष प्रकारकत्व। प्रकार क्या है? विशेष प्रकारकत्व। इसमें प्रकार है, ये ज्ञान विशेष प्रकारक होगा। ज्ञान है विशेष प्रकारक, उसमें रहेगा विशेष प्रकारकत्व। विशेष क्या हुआ? ज्ञान। प्रकार क्या हुआ? विशेष प्रकारकत्व। तो ज्ञान विशेषक, विशेष प्रकारकत्व प्रकारक। ज्ञान है विशेष, प्रकार क्या है? विशेष प्रकारकत्व। ज्ञान है विशेष, विशेष प्रकार का ज्ञान, विशेष विशेष प्रकार का ज्ञान है। विशेष प्रकारकत्व रहेगा, विशेष विशेषण क्या हुआ? विशेष प्रकारकत्व। विशेष होगा ज्ञान, विशेष क्या है? ज्ञान। ज्ञान का विशेष हो गया ज्ञान, उसमें प्रकार है विशेष प्रकारकत्व। तो विशेष प्रकारकत्व प्रकार का ज्ञान, इसमें विशेष प्रकारकत्व प्रकारकत्व आएगा। विशेष प्रकारकत्व ही प्रकार है ज्ञान का। ज्ञान का ज्ञान विशेष है, विशेष हो गया विषयभूत ज्ञान। ये ज्ञान का विषय का ज्ञान, विषयभूत ज्ञान हो गया विशेष। और उसमें प्रकार क्या? विशेष प्रकारकत्व। विशेष प्रकार तो हम क्या होगा? ज्ञान का जो ज्ञान है, ज्ञान का जो ज्ञान है, किम विशेष का? विशेष प्रकार का ज्ञान विषय विशेष का। और किम प्रकार के? विशेष प्रकार का तो प्रकार का ज्ञान हो। इसमें जैसे घट ज्ञान, घट ज्ञान में घट का ज्ञान विशेष हो गया, घट प्रकार हो गया घटत्व। ये घट ज्ञान कैसे? घटत्व प्रकार का घट विशेष ज्ञान हो। ज्ञान का जो ज्ञान उसका विशेष हो गया ज्ञान, विषयभूत ज्ञान। प्रकार हो गया विशेष प्रकारकत्व। किम प्रकार का ज्ञान? विशेष प्रकारकत्व ज्ञान हुआ, उसमें विशेष प्रकारकत्व आएगा। विशेष प्रकारकत्व, विशेष प्रकारकत्व है प्रकार जिस ज्ञान का। इस ज्ञान का प्रकार क्या हुआ? विशेष प्रकारकत्व। विशेष प्रकारकत्व प्रकार का ज्ञान हुआ। ज्ञान का ज्ञान किम प्रकार का? जैसे घट ज्ञान हुआ, घटत्व प्रकार के। विशेष प्रकार के ज्ञान का ज्ञान हुआ, उसमें रहेगा विशेष प्रकारकत्व है प्रकार। ज्ञान विशेषक, विशेष प्रकारकत्व प्रकारक ज्ञान हुआ। प्रकारत्व विशेष प्रकारकत्व। तो ज्ञान ज्ञान कैसे हुआ? ज्ञान से ज्ञान है, ज्ञान ज्ञान हो गया, विशेष हो गया ज्ञान, उसमें विशेष प्रकारकत्व प्रकारकत्व रहता है। ज्ञान से ज्ञान पहला हो गया व्यवसाय ज्ञान, दूसरा हो गया अनुव्यवसाय ज्ञान। अनुव्यवसाय ज्ञान में विशेष होता है व्यवसाय ज्ञान, अब प्रकार होगा उसमें ज्ञान का विशेषण। विशेषण क्या है? विशेष प्रकार का, विशेष विशेष प्रकार का ज्ञान होते ना, प्रत्येक ज्ञान हुआ ऊपर है ना, नहीं प्रत्येक ज्ञान हुआ। विशेष प्रकार के ज्ञान होते ना, विशेष प्रकार ज्ञान होते ना, प्रत्येक ज्ञान हुआ। तो विशेष प्रकार का ज्ञान होते ना, जो प्रत्येक ज्ञान हुआ, ये प्रत्येक ज्ञान हुआ कि ज्ञान का ज्ञान? विशेष प्रकार के ज्ञान का ज्ञान हुआ। ज्ञान का जो ज्ञान हुआ उसका विशेष हो गया ज्ञान, उसमें प्रकार हो गया विशेष प्रकारकत्व। ऊपर पंक्ति में है ना, नहीं तदुता से विशेष के विशेष प्रकार का ज्ञान अत्यन प्रत्येक ज्ञान हुआ। तो प्रत्येक ज्ञान का विशेष विषय क्या हुआ? तदुता से विशेष के विशेष प्रकार का ज्ञान, ज्ञान हो गया विषय, उसमें ज्ञान तो एक प्रकार। तो विशेष ज्ञान का जो विशेष ज्ञान और ज्ञान ज्ञान ज्ञान का विशेषण क्या होगा? विशेष प्रकार का है ज्ञान। ज्ञान कैसा है? विशेष प्रकार। तो ज्ञान में क्या रहेगा? प्रकार विशेष प्रकार को तो आएगा, क्या रहेगा? विशेष प्रकार को तो हो गया प्रकार और ज्ञान हो गया विशेष। तो ज्ञान का जो ज्ञान हुआ विशेष प्रकार का प्रकार का तो प्रकार का तो प्रकार का हुआ, विशेष प्रकार का तो प्रकार का हुआ। तो ज्ञान ज्ञान विशेष में विशेष प्रकार का तो प्रकार का तो आया। इसमें से क्या हुआ? यहाँ विशेष प्रकार का तो प्रकार ज्ञान होने से क्या हुआ? यही कहना है विशेष प्रकार का ज्ञान तेन प्रत्येक ज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार का ज्ञान नहीं है, विशेष प्रकार के ज्ञान नहीं है। रजतत्व ज्ञान होने पर भी रजत नहीं है, विशेष प्रकार के ज्ञान त्वेन प्रतिज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार के ज्ञान ये होने से क्या हुआ, विशेष प्रकार ज्ञान का अभाव हुआ और प्रतिज्ञान हुआ, प्रतिज्ञान हुआ विशेष प्रकार ज्ञान तेन प्रतिज्ञान हुआ, रजत अभाव में रजत तेन प्रतिज्ञान हुआ, रजत नहीं। यत्रापि तदुत्त विशेषम न जानामि इति अभिलाष, तदुत्तम अर्थ न जानामि सामान्य था, विशेषम न जानामि कहेंगे वहां भी कहेगा, विशेषम न जानामि कहे तो क्या होगा, विशेष ज्ञान अभाव, तदुत्तम विशेषम न जानामि विशेष ज्ञान अभाव हुआ, विशेष ज्ञान अभाव उनसे क्या हुआ, अभाव का प्रत्यय हो गया विशेष, विशेष हो गया विशेषम न जानामि, न जाने के तो विशेष ज्ञान नहीं है, क्या नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं तो प्रतिज्ञान हो गया, प्रतिज्ञा क्या है विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान तेन प्रतिज्ञान होने पर भी विशेष ज्ञान नहीं है, विशेष ज्ञान तेन प्रतिज्ञान होने पर भी विशेष ज्ञान का अभाव होता था ना, नहीं रजतत्व न रजत अभाव के प्रतिज्ञान होने पर भी रजत अभाव है, विशेष ज्ञान तेन प्रतिज्ञान प्रतिज्ञान होने पर ही विशेष ज्ञान नहीं है, तो विशेष ज्ञान का अभाव हो जाएगा, एवं एवं व्याहत्य भाव व्याहत नहीं, प्रतियोगी अप्रसिद्धि तत्र कथम, न तो यत्र उत्त प्रतियोगी अप्रसिद्धि, जहाँ प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं होगा तत्र कथम अभाव प्रतीति, प्रतियोगी अप्रसिद्धि कैसे, प्रत्येक अप्रसिद्ध होने के लिए विशेष में कोई दूसरा विशेष रहता है, विशेष में विशेष जब नहीं रहेगा, विशेष का जो ज्ञान होगा वो विशेषत्व प्रकार का होगा, विशेष का जो ज्ञान है, विशेष का ज्ञान में ज्ञान का विषय हो गया विशेष, विशेष में कोई दूसरा विशेष रहेगा, कोई प्रकार रहेगा, विशेष स्वयं प्रकार उसमें कोई प्रकार नहीं रहेगा, तो वहाँ विशेष प्रकार का तो नहीं आएगा, तो वहाँ क्या होगा, प्रत्योगी ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि प्रत्येक का ज्ञान हुआ विशेष प्रकार का ज्ञान तेन हुआ, तो उसमें कोई विशेष प्रकार तो रहे, विशेष में इसके दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे समवेत वाच्यत्व नास्ति दिया है, क्या दिया, समवेत वाच्यत्व नास्ति, इसमें विशेष अभाव का प्रतियोगिता है, समवेत वाच्यत्व जैसे प्रतियोगिता है, समवेत वाच्यत्व, समवेत वाच्यत्व कहाँ है, वाच्यत्व समवेत कहाँ होता है, वाच्य में वाच्यत्व रहता है, वाच्यत्व समवाय समस्या रहेगा कहाँ, कहीं नहीं रहता, समवेत वाच्यत्व प्रसिद्ध है, समवेत वाच्य प्रसिद्ध होने से क्या होगा, समवेत वाच्यत्व का क्या अर्थ करेंगे, समवेतत्व विशिष्ट वाच्यत्व, समवेत वाच्यत्व का क्या अर्थ करेंगे, तो वाच्यत्व में समवेतत्व नहीं है, वाच्यत्व में समवेतत्व नहीं, वाच्यत्व में समवेतत्व रहेगा, समवेतत्व कहाँ रहता है, घटत्व आदि में रहेगा, घटादि में, घटत्व में समवेतत्व है, वाच्यत्व में नहीं, सस्यसंग नाश सस्यसंग नास्ति, अभाव का प्रति होगा सस्यसंग, प्रति प्रसिद्ध है, तो सस्यसंग नास्ति वाक्य प्रमाण है अप्रमाण है, सस्यसंग नास्ति वाक्य प्रमाण है अप्रमाण है, उसे प्रमाण ज्ञान नहीं होता है, और प्रमाण करने के लिए क्या कहेंगे, सस्य श्रृंग नास्ति, श्रृंगे सस्यत्व नास्ति, सस्यश्रृंग नास्ति वाक्य प्रमाण करने अप्रमाण्य वारण करने के लिए करना पड़ेगा, सस्य श्रृंग नास्ति ये वाक्य प्रमाण है ना, सस्य श्रृंग नास्ति वाक्य को प्रमाण मानने के लिए सस्य श्रृंग नास्ति, श्रृंगे वा सस्यत्व नास्ति, श्रृंगे सस्यत्व सत्य निरूपित तो नहीं, अरविंदे गगनीयत्व नास्ति, श्रृंगे सत्यत्व नास्ति, वाक्य प्रमाण है, ये वाक्य जिस प्रकार प्रमाण है इस प्रकार समवेत वाच्यत्व नास्ति का क्या अर्थ करेंगे, वाच्यत्व समवेतत्व नास्ति, समवेत वाच्यत्व नास्ति का अर्थ वाच्यत्व समवेतत्व नास्ति, देखो समवेत वाच्यत्व नास्ति तत्व विशेष विशेषण भाव विशेषत्व न, विशेषण में विशेषण अभाव को विषय करेगा, ऐसे जहाँ प्रत्येक अप्रत्यय हो वहाँ क्या करेंगे? प्रत्येक कोई एक है, जैसे सत्संग आदि सरस्वती हुआ, वहाँ विशेष से विशेषण भाव, विशेषण विशिष्ट को प्रत्येक जहाँ बनाएंगे वहाँ विशेषण विशिष्ट प्रत्येक प्रसिद्ध नहीं होगा। विशेषण विशिष्ट प्रत्येक प्रसिद्ध नहीं होता भाव कैसे होगा? तो वहाँ विशेषण में विशेषण का भाव, विशेष में विशेषण का भाव करेंगे तो प्रत्येक अप्रसिद्ध होगा तो कैसे होगा? वहाँ विशेष से विशेषण भाव विषय थे ना, विशेष में विशेषण भाव विषय हो जाएगा। विशेष से विशेषण मिलकर एक नहीं होगा, तद्दुतार से विशेष विशेष प्रकार का, जहाँ विशेष स्वयं है विशेष विशेषक और विशेषत्व प्रकार को उसमें नहीं आएगा, वहाँ विशेष में विशेषण का भाव कहेंगे। अथवा दूसरा क्या है, ऐसा भी कह सकते व्यधिकरण धर्म उसमें प्रतियोगिता का भाव विशेषण हुआ। व्यधिकरण धर्म जो प्रत्येक में जो धर्म नहीं रहता है वो तद्धर्म प्रकार का भाव होता है नहीं, रूप का भाव नहीं, घट का भाव पटत्व है ना, पटत्व उसमें प्रतियोगिता का घटा भाव होता है नहीं, पटत्व उसमें प्रतियोगिता घटा भाव जैसे हुआ समय में तो वाच्यत्व उसमें प्रतियोगिता का वाच्याभाव, वाच्य का अभाव, वाच्य सामवेद वाच्यत्व न कहीं रहता है, ये सामवेद वाच्यत्व न वाच्य नाच्य, सामवेद वाच्यत्व न वाच्य नाच्य, तो सामवेद वाच्यत्व क्या है? सामवेद तत्व विशिष्ट वाच्यत्व, सामवेद तत्व विशिष्ट वाच्यत्व तो सामवेद तत्व विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं होने से क्या होगा? सामवेद तत्व विशिष्ट वाच्यत्व अत्यंत अप्रसिद्ध है। अप्रसिद्ध होने से जैसे व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का अभाव होता है, इसी प्रकार व्यधिकरण धर्मावचन प्रतियोगिता का अभाव विषय हो जाएगा। समवेतत्व विशिष्ट वाच्यत्व नास्ति, जन समवेत वाच्यत्व नास्ति, अभाव का प्रत्यय हो गया घटपटा समवेत वाच्यत्व, समवेत वाच्यत्व नास्ति में प्रत्यय हो जाएगा समवेत वाच्यत्व, उसमें समवेतत्व नहीं, समवेतत्व नहीं होने से समवेतत्व विशिष्ट वाच्यत्व आवचन नहीं, समवेतत्व आवश्यक प्रतियोगिता का वाच्य तो अभाव, क्या कहेंगे? समवेतत्व आवश्यक प्रतियोगिता का वाच्य तो अभाव, समवेतत्व आवश्यक प्रतियोगिता, जैसे समवेत वाच्यत्व नास्ति अभाव का प्रतियोगी क्या अभाव? समवेत वाच्यत्व प्रतियोगिता आवश्यक समवेतत्व, वाच्यत्व में समवेतत्व प्रतियोगिता आवश्यक हुआ, समवेतत्व आवश्यक प्रतियोगिता का वाच्य तो अभाव, कहीं भी वाच्यत्व में समवेतत्व रहता है तो समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का भाव प्रसिद्ध है या नहीं? समवेतत्व प्रसिद्ध है नहीं, घटत्वादि में है तो समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वाच्यत्व होगा। ये व्यतिकरण, व्यतिकरण धर्म कैसे हुआ? समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वाच्यत्व भाव ऐसे करेंगे। अभाव नास्ति, पहले था वाच्यत्व में समवेतत्व नास्ति ऐसे कर सकते हैं, वाच्यत्व समवेतत्व नास्ति, अतः समवेतत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का वाच्यत्व भाव, समवेतत्व अवसर प्रतियोगिता का वाच्यत्व भाव ऐसे कर देंगे व्यधिकरण उपपत्ति। इति चेत यहाँ तो पूर्व पक्ष होने पर इसके ऊपर सिद्धांत दिखाएगा, जो सिद्धांति पूर्व पक्ष के साथ तदुत्तर न जानने में अर्थ विशेषक विशेष प्रकार के ज्ञान तो प्रतिज्ञान होने पर भी रजतत्व ज्ञान होने पर भी प्रतिज्ञान रजत का अभाव हो सकता है, विशेष प्रकार के ज्ञानत्व प्रतिज्ञान होने पर भी विशेष प्रकार ज्ञान का अभाव हो सकता है, तो व्याहति नहीं, विशेष प्रकार के ज्ञानत्व प्रतिज्ञान हुआ विशेष प्रकार ज्ञान का अभाव है, इसमें व्याघात नहीं है। इसे तदुत्तम न जानने में यहाँ ज्ञानाभाव विषयक हो जाएगा, इसके ऊपर सिद्धांत दिखाएगा। ओम।